Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili dinleyiciler, bir haftayı da göz açıp kapayıncaya kadar geride bıraktık ve bir yeni devinin programı da sizlerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanını içimizde taşıyoruz. Bugün yine sizlere birbirinden güzel parçaları seçip derlemeye çalıştık. Beğeneceğinizi ve yine her zaman olduğu gibi bol bol dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Değerli müzikseverler, bugünkü programımıza ünlü bayan vokallerden Emma Chaplin ile başlıyoruz. Sevilen melodisi Spentelestel. Tradisti, Sevgiliciler, programımız 1980'li ve 90'lı yılların sevilen İngiliz gruplarından Simply Red ile devam ediyor. Star! Programımız Ankara'da halen yayın altına devam etmekte olan devrimin kardeş programı diyebileceğimiz Obsession programının yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu olan değerli dostum Emre Saral için seçmiş olduğum bir parçayla devam ediyor. Grace Jones'tan dinliyoruz. Ulap Ulu Bumper. Pull up to my bumper, baby, in your long black limousine. Sevgili dinleyiciler, programımız İtalya Disco türünde bir parçayla devam ediyor. Halen Dubai'de mesleki yaşantısına devam eden sevgili arkadaşım Hande Güler için Ritz seslendirecek. In Your Eyes Dance Me. You can make me feel, I can make you feel so good. Asıl ismi Abdülkadir Muhammed Ali Baks olan Kenya doğumlu Kelly Brown'dan dinledik değerli severler. 1985 yılının sevilen parçalarından birisini sizler için seslendirdi. Only You Can Special Dance Mix. Ve şimdi de sırada Devin'in programlarında sıkça yer vermeye çalıştığımız ünlü İngiliz grup Pet Shop Boys var. I Don't Know What You Want isimli parçalarını More or Less Death Mix ile dinliyoruz. Ve Pet Shop Boys sizler. Did you get what you want? Do you know what it is? Do you care? Is he better than me? Was it your place or his? Who was there? Did you think it was wrong? Do you find that it's worse than it was? Has it gone on too long? Do you mind that it hurts me? Because you're breaking my heart. Don't know what you want, but I can't give it anymore. Don't know what you want, but I can't give it anymore. Don't know what you want, but I can't give it anymore. Don't know what you want, but I can't give it anymore. You're breaking my heart. Was it cracking the code or just filling in time? Was that then why'd you go back to the scene of the crime? Did he call? Shall I take further blame or another assault on how it was? Then we'll get to the fact that it's always my fault just because you're breaking my heart. Yeah. Sevgili dinleyiciler, programımız 1990 yılının unutulmaz dans klasiklerinden birisiyle devam ediyor. Lonnie Gordon seslendirecek Happening All Over Again, Harsh Reality Club Mix. Ünlü Amerikalı bayan vokal Madonna'dan dinledik değerli severler. 2000 yılına ait bir çalışmayla bizlerle birlikte oldu. The Love Profusion, The Passengers Club Mix. Ve şimdi de sırada New Wave müziğinin öncülerinden İngiliz ünlü bir grup var. Depeche Mode grubu bizlerle birlikte olacak. Ve piyasaya sürmüş oldukları ilk maxi single'larını sizler için seslendirecekler. I Just Can't Get Enough. Bu parçanın pek bilinmeyen bir mixi bizlerle birlikte olacak. Soldiers of Dance Tribal Mix. 1980'li yılların sevilen bir başka ünlü İngiliz grubu bizlerle birlikte oldu değerli müseverler. Frankie Goes to Hollywood grubundan dinledik. Two Tribes bu parçanın 1990'lı yıllarda yapılmış değişik bir versiyonu bizlerle birlikte oldu. Flux Maggie Mix. Böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını Hathaway seslendirecek. Live Mission Attack Mix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelelim dileğiyle. Ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın. Hoşça kalın.